Каня ўдалося стрымаць толькі тады, калі за павароткаю дарогі ўстаў ва ўсёй прыгажосці стальны град цыганскага каралеўства. Злява была рэчка, справа з-за далёкіх узгоркаў выглядалі стрэхі вёскі, а паміж ракою і вёскай бліжэй да ракі размясціўся град. З трох бакоў абкружаў яго ці то вельмі запаскуджаны і запушчаны сад, ці то ліставы лес, сярод якога сям там узнімаліся ў неба чорна-зялёныя конусы ялін. З чацвёртага боку быў выган з атрутна-зялёнай травой і мноствам каровіных праснакоў. Дарога, па якой ехаў Яноўскі, ішла выганам і пераходзіла бліжэй да града ў змрочную, вільготную, як нара, алею з пакручаных хворых ад вільгаці, нізкарослых ялін, алешніку, абламаных кустоў туі, карычкі і хмелю, які буйна абкручваў усё гэта багацце, нізкія берагі, мерзота пустэчы вакол, глухае крапіва, няўцешны выган, ды і палац стаяў перад Міхалам ва ўсёй сваёй несамавітай галізне. У той сваёй часціне, што была бліжэй да рэчкі, гэта былі астанкі нейкага храма. Без званіцы, падобны на княжацкі старадаўні саркафаг, храм гэты быў пабудаваны з плоскіх каменных плітак, і на франтоне ледзь выступалі збітыя літары Анно Даміні 1550. І тут была пустэча. Толькі вітражы ў вокнах блішчалі ўмыта і радасна пад праменнем нізкага вячэрняга сонца. Будынак, як бачна, адыгрываў ролю камяніцы. Што гэта за магнат, калі поруч з новым замкам няма старой вежы? Яны то, праўда, не дапамагаюць, але ж гонар! З камяніцы цягнулася над пушчай з лопухаў і здзічэлых жоўтых вяргінь галдарэя да астатняй часткі палаца. Гэта была вялізная драўляная хата, складзеная не з бярвенняў, а з чатырохгранных дубовых брусоў. Шалёўка збераглася толькі сям-там, але магутна падтрымлівалі сцены бэлькі, пакладзеныя крыж-накрыж. Дах з пачарнелага дору, галерея вакол хаты на драўляных слупках, акенцы малюсенькія, затое ганак на каменных калонах, раскошны, хоць і самому каралю сядзець. Ад камяніцы падаў шэры адбітак на хату, сад, на ўсё вакол. Каля ганка, поруч з пазелянелай гарматай, спаў вартаўнік, адклаўшы ў бок павязку з пер'ямі голым жыватом на зямлі. У валасах вартаўніка была салома, Яноўскі спешыўся і крануў яго нагою пад рэбры. Пасля трэцяй спробы вартаўнік ачмурэла ускочыў, схапіў тлеўшы з бані фітіль і як пярун гахнуў над палацам. Грукаючы пакацілася кудысьці рэха, чорнай хмарай зляцелі з дрэў вароны, у доме пачаўся сапраўдны аларм, мітусяніна, крыкі. І тут адбылося такое, што ў Яноўскага вочы палезлі на лоб. Зарыпелі дзверы, і на ганак выплыў, як павід чалавеку звычайным, але празмерна яркім уборы паюка, залатым цюрбанам з пяром, шаўковым жупане на голае цела, з яркім шалем замест поясам. Чалавек узнёс жа злой абвясціў: «Літасць убога кароль, як у першы, кароль цыганскі, вялікі намеснік Ліды, уладар Мацыевіцкі і беларускі, гаспадар усіх мясцін, дзе ступаў копыт цыганскага коня гаспадар егіптян беларускіх, падляскіх, абедзвіх Украіны Егіпта Якуб кароль на калені. За спіною Яноўскага заспявала труба. Трубіў надоешні сонны вартаўнік, а цырымоній майстар цягнуў далей. Сіла і моц, апора Бога, уладар вандроўных сцежак і аброці за ўсё вышэй шляхціц. Зноў заспявала труба. У трубача вісела пад носам вялізная кропля, і вочы былі чырвоныя, як у трусіка. Не паспеў ён скончыць, як у дзвярах з'явіўся чалавек, які аніяк не мог быць уладаром вандроўных сцежак, бо насіў манаскую расу. У чалавека была голая галава, патройны падбародак і валасатыя рукі. Яго не паспелі затрымаць, і ён, хістаючыся на нагах, раўнуў. Пудзіла першы, гарлачагаловы, рызманосны, цар белай рэпы вялікіх і малых гуркоў, вераб'інае пасмешышча і вышэй за ўсё дурань. І з размаху, як дзіця, сеў задам на падлогу. «Дзень добры!» Гайдукі схапілі яго за рукі, але ён, упіраючыся, крычаў на ўсё горла. «І зыдзіце, грэшнікі, пакаяння накладу! Блукаеце самі, акі сабакі, шлях свой згубіўшы, пастраў ганьбіце, акі лісей, мядзведзіц на вас напушчу, патрушчу вас аслінай сківіцай!» Елісея гайдукі спалохаліся. А чалавек шчасна спяваў, седзячы на ганку. «Як была я малада, як была я нежна!» І адразу з гэтым цалкам лагічна. «Хоць з мядзведзям у берлог, абы не ў бацькі!» За гэтым відовішчам Міхал не заўважыў, што ў дзвярах ужо стаяў сам кароль, заспаны, азызлы і моцна соп носам. На ім была кашуля да пупа і на галаве срэбны абруч. Якуб нагадваў Апалона, калі Богу было пад 40 год, і ён густа зарос дрымучымі валасамі, ніводнай сівінкі ў патлах, нізкі лоб, шырокія грудзі, доўгія магутныя рукі, караткаватыя для тулава ногі, што моцна стаялі на зямлі. І твар гэты быў вельмі азызлы ў шчоках. «Хто такі?» «Ізыдзі, сатана!» – раптам залямантаваў манах. «Неудоба насімы ты кураед, мясаед, яйкаед!» «Замаўчы, мітрапаліт!» – сказаў кароль. «Адцягніце яго куды ў адпаведнае сану месца!» Гайдукі падхапілі манаха і пацягнулі, але ён яшчэ некаторы час упіраўся, напінаўся і пры гэтым роў пляваўся і вытвараў усякія іншыя дзеянні. «Ты хто такі?» – уладна спытаў Знамяроўскі. І тут Яноўскі нечакана для сябе нізка пакланіўся і сказаў: «Паслом да цябе, вялікі кароль!» Знамяроўскі ані словам не выявіў здзіўлення. «Ад каго?» «Ад роду Яноўскіх, дзядзечка. Гэта я, ваш пляменнік, сын вашай траюраднай сястры». Є звалі, здається, Ганной. Альоной, великий король. А, так-так, ну да. Королі повинны мець добрую память, гэта іх добрачыннасць. Ганна, Альона, ай, все адзіна. Чо ты тут? Здарылася жахлівая, великі гаспадар. Падступны замах на маятнасць і шляхецкі гонар вашай сястры. Ведаю, што кароль дапаможа, звяртаюся да вашай літасці. Знамяроўскаму такая сітуацыя, здаецца, спадабалася. Што ж здарылася? Мой малады і неабазнаны друг. Яноўскі ўпаў на адно калена, з гарачым благаннем у голасе кінуў: «Сусед наш ваўчанецкі нечакана напаў на наш маёнтак. Мы спалі, у нас было толькі 3 гайдукі, не як у вашай літасці. Ён выгнаў нас!» Знамяроўскі пагарліва усміхнуўся: «Чаго ж вы пайшлі? У нас не было сілы. Ён спаіў сяброў нашых, і яны не абаранілі нас. Калі нас выгналі, я ўдарыў нахабнага драпежніка ножом». «Ого! Ха-ха!» – пажвавеў Знамяроўскі. «Мая кроў, пазнаю! Тыгра! Ха! Добра, што ножом, а не сумленнай шабляй. Чаго ж ты просіш?» Яноўскі вырашыў прасіць больш. «Тады, можа, дадуць хоць частку. Да ног припадаю сваяку, якім ганарымся, да ног каралеўскай крыві прашу пакараць захопніка, вярнуць Яноўшчыну. Пасля мы ў братнім падначаленні вашым хочам быць». Знамяроўскі пачухаў патыліцу, паглядзеў на прыгожага юнака з падвітымі валасамі і буркнуў: «Добра, каралі павінны дапамагаць сваякам. Клікну цыганскае рушэнне, і калі будзе маё жаданне, магчыма, я шчасліўлю цябе, мой бедны, але мужны сваяк. Толькі маёнтак твой прыпішаш яго назву да маіх тытулаў. Пажыві, пакуль тое месяц-другі». «Дядзечка, вялікі кароль, – пачаў маліць пасол, – мае бедныя бацькі памруць з гора». Раптам грозна, але ціха сказаў Знамяроўскі: «Ты робак ля ног маіх. Жыві, прасякайся ўсведамленнем маёй велічы. А пасля паглядзім, і не лямантуй, падобна як шакал і страус. Ад майго настрою залежыць свет, а ты хто? Адпачывай. Пазнаёмся з маім мітрапалітам. Ён годны чалавек, і калісьці ахрысціць усіх тваіх язычнікаў. Власна кажучы, маім дбаннем гэтыя карычневыя д'яблы ўжо ахрышчаны. Але сапраўднае схіленне да веры дзядоў закладваецца, бо мітрапаліт мае частыя спатканні з зялёным зміем». «Добра, – дрыжачым ад крыўды голасам сказаў Яноўскі. Яму хацелася секануць шабляй гэтага вар'ята. Але куды пойдзеш потым? Што рабіць самотнаму і слабаму на гэтай грэшнай, апалячанай беларускай зямлі?» А Знамяроўскі ўжо дабрадушна усміхнуўся: «Ну-ну, можа, заўтра ў паход пойдзем, можа, годам пазней, а можа, і ўсё жыццё тут праседзіш, і я табе ў спадчыну каралеўства пакіну, бо я яшчэ ў дзяўкох, мая святая воля, я кароль, хачу, плюю, хачу голым пацырую, ось як цяпер. Дзякуй вам, ваша вялікасць, адказаў Яноўскі, хай будзе так. І тады кароль яшчэ раз павысіў голас, звярнуўшыся да слуг. Бачыце, як далёка дайшла слава мая вялікага караля цыганскага. Дастаўныя мы на свеце ўсім, адусюль прыбягаюць пад нашу руку, бо моцныя мы, больш ніж кароль і бог за нас. І хто памышленне займее парушыць святую манархію нашу, таго сакрушу, знішчу, на каленях прымушу маліць літасці. Вось яна, шыбеніца. І кароткі палец караля торкнуў бок гэтай нехітрай прылады ля камяніцы. «Ідзі пакуль што з маім лейб-медыкусам», – сказаў кароль Яноўскаму. «А пасля мой сейм, бо мы кароль добры і памяркоўны, адобрыць мой вырак». І он затупаў быў валасатымі нагамі да дзвярэй, пасля павярнуўся да медыка. «Паглядзі яго каня». Ці не завёз ён у маю дзяржаву з мэтай падрыву яе дабрабыту конскай хваробай? Гайдукі ўзнялі неба стрэльбы, і калі кароль знік за парогам, далі залп. Вароны зноў сарваліся з камяніцы і, непаразумела каркаючы, памчаліся кудысьці.